یا مرشد کریم یہ ارشاد فرمائیے کہ روزانہ ایک رسالہ پڑھنے کا مدنی انعام کیسے حاصل ہو؟ روز کا ایک رسالہ پڑھنا مدنی انعامات میں فی الحال تو شامل تو نہیں ہے غالباً، بہرحال یہ کہ میں ترغیب دلاتا رہتا ہوں کہ روز کا ایک رسالہ پڑھ لیا جائے. اب دیکھو نا، آپ اخبار بھی پڑھتے ہوں گے اور آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ایک گھنٹہ اخبار کے پیچھے خوار ہوتے ہوں گے. اخبار کے پیچھے تو خوار، اخبار میں عموماً خبروں میں مبالغہ ہوتا ہے، مذہبی آدمی اگر بھول کرے تو اس کو بہت اچھال کر دیتے ہیں. کوئی مولانا بھول کر دے، مؤذن صاحب امام صاحب غلطی کرے، پیر صاحب غلطی کرے تو اس کو بہت اچھالتے ہیں معاذ اللہ. پھر آرٹیکلس جو ہیں، خیر آپ کے ہاں تو کفار کے آرٹیکلس بکثرت ہوتے ہوں گے جو کفریات سے بھرپور ہوتے ہوں گے. ہمارے دیش میں بھی ایسے آرٹیکل ہوتے ہیں جو جس میں لکھنے والے کا نام تو بطور مسلمان ہوتا ہے، اندر کفریات بھی دیکھے جاتے ہیں، لکھتے ہیں کفریات بعض لوگ. اب جہالت تو عام، اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس کو سچ سمجھے گا اور اس سے خوش ہوگا تو پھر ایمان کے بھی نالے پڑ سکتے ہیں. اچھا پھر یہ کہ تصاویر، اور یہاں تصاویر اخبارات میں بہت ہوتی ہیں، فلم کی فلم کے اشتہارات ہوتے ہیں، بہت مسائل ہیں. اخبار پڑھنے کا جو مسئلہ، میں نے تو ایک عرصہ ہوا اخبارات پڑھنے چھوڑ دیے، میرا بالکل یہ نہیں کہ میرا تو یہ اب ذہن بن گیا کہ اخبار تو شاید وہی پڑھے جو ولی ہو اور اس کو یہ یقین ہو کہ میری ولایت ڈیمیج نہیں ہوگی اخبار پڑھنے سے. یعنی کہ عورت پر نظر پڑے گی تو وہ عورت اس کو نظر نہیں آئے گی بلکہ وہ مرد بن جائے گی تصویر اس کے لیے. ایسا کوئی با کمال مرد ہو، مرد کامل، وہ اخبار پڑھے تو شاید گناہ سے بچے، بدنگاہی سے بچے. فلموں کے اشتہارات اور فلم کے کیسے کیسے پوز ہوتے ہیں، توبہ استغفر اللہ کہ بس بچنا، آدمی لاکھ بچنے کی کوشش کرے بچ پاتا نہیں. فی زمانہ اخبارات کا جو انداز ہے اس کے پڑھنے سے گناہ سے بچنا مجھے تو نہیں لگتا کہ آدمی بچ سکے. اس لیے میں تو بچنے کی کوشش کرتا ہوں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ضروری خبر ہو دلچسپی کی اور اخبار سامنے آ گیا تو تھوڑا سا دیکھ لیا تو دیکھ لیا، ورنہ میں الحمدللہ اگر سو میرے کو ویسے ٹائم بھی سچی بات اتنا ہوتا بھی نہیں کہ ایک گھنٹہ اخبار کو لے کر بیٹھے، لیکن اب تو ذہن بھی ایسا بن گیا کہ ٹائم ہو تو بھی اخبار نہیں پڑھنا، کوئی دینی کتاب پڑھ لینی ہے. تو اب یہ کہ آپ ایک گھنٹہ پون گھنٹہ شاید اخبار کو دیتے ہوں کہ اکثریت اخبار پڑھتی ہے امت کی، تو کیا میرے رسالے کے لیے، میرے آقا کی جس میں نے باتیں لکھی آپ کو 12 منٹ دی، تو 16 پیج کے رسالے میں 12 منٹ کے لگتے ہوں گے، پنجتن کے 5 منٹ. تو اگر جو بڑا رسالہ ہے 32 صفحات کا یا ایسا، تو 25 منٹ لگ جاتے ہوں گے. ایک اسلائی بھائی نے اشارہ کیا کہ رسالہ پڑھنے 5 منٹ لگتے، تو کوئی 5 منٹ بھی پڑھ سکتا ہے. تو کم از کم ایک رسالہ مہربانی کر کے آپ ضرور بھی ضرور پڑھنے کی نیت کریں، انشاءاللہ آپ کے پاس معلومات کا بہت بڑا خزانہ اکٹھا ہو جائے گا. آپ نے بے شک پڑھ لیا، دیکھو آپ نے بھلے پڑھ لیا وہ رسالہ تو دوبارہ پڑھ لیں ریپیٹ ہو جائے گا. یاد تو حافظ تو کمزور ہے، آپ کو پتا ہے یاد تو رہتے نہیں ہے، تو آپ انشاءاللہ پڑھتے رہیں رسالہ. یہ آپ نے بزرگوں کی کتابیں پڑھیں، میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی کتاب شریف پڑھ لیں اخبار کے بجائے، بہار شریعت پڑھ لیں کہ بہار شریعت میں تو فرض علوم ہے تقریباً، جن کا سیکھنا کئی علوم میں سے جن کا سیکھنا فرض ہے، جیسے جس پر نماز فرض ہو اس کے لیے فرض ہے کہ نماز کی شرائط اور وہ اعمال سیکھے، مسائل سیکھے جس سے نماز درست ہوتی ہے، اور جس سے فاسد ہوتی ہے وہ بھی سیکھنے فرض ہوں گے. نہیں پتا ہوگا تو نمازیں اس کی فاسد ہوتی رہیں گی، اس کو تو پتا بھی نہیں چلے گا، ٹوٹتی رہیں گی نمازیں. یہی حال روزے کا ہے، روزہ جس پر فرض ہے اس کے لیے اسی طرح کے روزے کے احکام سیکھنا فرض ہے، زکات والے کے لیے زکات کے، تاجر کے لیے تجارت کے، گاہک کے لیے گاہکی کے، خرید و فروخت کے بھی احکام ہیں. الحمد للہ مجلس تحقیقات شرعیہ جو دعوت اسلامی کے علماء اور مفتیان کرام پر مشتمل ہے، اس نے الحمدللہ نصاب شریعت مرتب کی ایک کتاب، زبردست کتاب ہے وہ، اس میں تقریباً فرض علوم انہوں نے جمع کیے کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، دل باغ باغ اور باغ مدینہ ہو جائے. مجھے جب یہ خبر آئی الحمدللہ میں نے سجدہ شکر کیا کہ ایک ایسی کتاب میری خواہش کے مطابق میرے علماء نے مجھے تیار کر کے عنایت کر دی. تو اس کا الحمدللہ وہ شریعت کورس بھی شروع کیا ہے، مدنی عالمی مدنی مرکز میں شروع کیا ہے، 150-200 اسلامی پڑھنے کے لیے، بڑے بڑے تاجر پارٹیاں تک اس میں آنے لگی ہے پڑھنے کے لیے، اتنا دلچسپ انداز ہے، علماء سے مربوط رہیں، ان سے رابطے میں رہیں، ان سے کٹے نہیں، ان سے جڑے، ان کے ساتھ ملے، اسی طرح جو ہمارے سنی دارالعلوم ہیں ان کے طلباء سے بھی ترکیبیں اپنی رکھیں اور ان کو اجتماع کے لیے سزوکیاں بھیجتے رہیں اور سزوکی میں بھر کے لائیں، ان کے قافلے سفر کرائیں، ان کی خیر خواہی فرمائیں، تو اس طرح انشاءاللہ آپ کو بہت سارے علماء مل سکتے ہیں. علماء کی محبت الحمدللہ دعوت اسلامی کے ساتھ بہت ہے اور علماء کی ایک تعداد ہے الحمدللہ جو دعوت اسلامی کو جی بھر کے دعائیں دے رہی ہے، تعاون بھی کرتے ہیں اور علماء اور مشائخ کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ دعوت اسلامی چل نہیں رہی، دوڑ نہیں رہی، بلکہ جانب مدینہ اڑ رہی ہے. فیضان رضا جاری رہے گا. اختار تو رضا کا ریزہ خوار ہے اور ادنا گدا ہے، تو بھیک پر پلنے والے کا کیا گزر کیا فیض ہوگا؟ میں تو اعلی حضرت کے ٹکڑوں پر پل رہا ہوں، فیض میرے اعلی حضرت کا جاری رہے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.